Որպես Երևանի նահանգի զինվորական լիազորի, Դումանի համար անհարիր ու աննպատակահարմար էր նման փոթորկահույզ օրերին երկիշխանության, Հոյիդա կենտրոնական կոմիտեի և զինվորական լիազորի համատեղումը, առավել ևս ինքնապաշտպանության ղեկը ամփորձ և ոչ այնքան գործունյա կոմիտեներին ու անհատներին վստահելը։ Փոքրինչ ուշքի գալուց հետո, նշում է Դումանը, բյուրոն ուղարկեց զանազան նահանգներ լիազոր հրամանատարներ։ Մեր ամենաբարեմիտ ընկերներն անգամ դրա մեջ նկատեցին իրենց իրավունքների դեմ ոտնձգություններ և դաշնակցական սկզբունքների բռնադատում։ Մոռանում են մեր այդ ընկերները, որ ամեն տեղ զինվորական մասը անջատ է քաղաքացիականից և ամբողջ սիստեմից, նույնիսկ ռամկավարական Շվեյցարիայում, և դա առանց խորը պատճառների չէ։ Կենտրոնացման վերաբերյալ իր պաշտպանած տեսակետը ժողովականների մոտ առավել հիմնավորելու նպատակով նա վկայում է օրինակներ նույնիսկ հենց Հոյիդա պատմությունից։ Եթե հիշողությունից ինչ չի խափում, 1897 թվականի ընդհանուր ժողովը կայացրել է մի շատ պարզ որոշում, այն է՝ Տաճկա Հայաստանում և սահմանակի շրջաներում, ուր պատերազմական դրություն է տիրում, ընդունվում է կենտրոնացման սիստեմ։ Նույն ելույթում իր քննադատական խոսքն ուղղելով այն ընկերներին, ովքեր դեմ էին զինվորական մարմնի և անձամբ իր կողմից հաստատած կարգապահական խիստ կենտրոնացված համակարգին, Դումանը նշում է. Զինվորական շտաբի ջերմ պաշտպաններին, նրանք ասում են, մենք իբրև ռամկավարական սկզբունքներ դավանող դաշնակցականներ չենք կարող զինվորական գործահանձնել մի մարդու և այդպիսով ստեղծել միապետական բռնակալ սիստեմ։ Դումանն իր համոզմունքների մեջ անսասան էր և որևէ ուշ իզորու չէր խոչընդոտել նրան շարունակել իր որդեգրած ճանապարհը։ Նրա ճակատագրի մեջ մատնանշում է Հակոբ Տեր-Հակոբյանը, հատկապես երեք գիծ երբեք չեմ մոռանա. Ա. ճկուն և արագաշարժ միտք, օժտված զորեղ տրամաբանությամբ, Բ. կամավորության հասնող համառություն, Գ. անօրինակ կազմակերպող էր և տաղանդավոր ռազմիկ։ Իր կայացրած որոշումների նկատմամբ Բեկզադեի դրսևորած մերժողական վերաբերմունքը և հասցրած վիրավորանքը Դումանը դիտում էր որպես ոտնձգություն իր դիկտատորական իրավունքների և խոչընդոտ ինքնապաշտպանությունը արդյունավետորեն կազմակերպելու նկատմամբ։ Փոխվրեժը, ակնհնդական կարգախոսը Դումանի գործնեության հիմնական սկզբունքներից մեկն էր, որը նա հետևողականորեն կենսագործում էր սկսած Խանասորի արշավանքից։ Հայ-թուրքական ընդհարումները միանշանակորեն ապացուցեցին, որ այդ սկզբունքի իրականացումը պայքարի ամենակենսունակ եղանակներից մեկն է։ Ահա նաև այդ պատճառով Դումանը չէր կարող ներել Բեկզադեի ժխտողական դիրքորոշումն ու վիրավորանքը։ Դումանի սպառնալիքը մեծ անհանգստություն է պատճառում Մարքաստան կենտրոնական կոմիտեի անդամներին, որոնք շատ լավ հասկանում էին, որ նման լարված ճակատագրական և պատասխանատու ժամանակահատվածում չկար որևէ մեկը, որն ընդունակ լիներ փոխարինել մարտիկների շրջանում անարարկելի հեղինակություն և հարգանք վայելող Դումանին, այլ ընդրանք լինել չէր կարող։ 1905 թվականի սեպտեմբերի 6-ին թվագրված շրջաբերականում Հոյիդա Մրքաստան կենտրոնական կոմիտեն հայտնում է. Հայ հեղափոխական դաշնակցության Մրքաստանի կենտրոնական կոմիտեն իր սեպտեմբերի 5-ին իստում քննելով Բեկզադեի և Դումանի մեջ պատահած անախորժ միջադեպը, որը տեղի է ունեցել անցյալ օգոստոսի 29-ին, կենտրոնական կոմիտեն ժողովում ընկերների ներկայությամբ միաձայն որոշեց. առաջին, Բեկզադեին հերացնել կենտրոնական կոմիտեի կազմից Դումանին անտեղի վիրավորանք հասցնելու համար, երկրորդ, Դումանը զիջանալով կենտրոնական կոմիտեի և ընկերների միջնորդության և խնդրին, իր մենամարտի պահանջը սահմանափակեց և բավականացավ ներկա վճռով։ Ինչպես արդեն նշվել է, Դումանի կուսակցական ընկերներից ոմանք գտնում են, որ նա մեղք է գործել մենամարտի հրավիրելով կուսակցական ընկերոջը։ Բայց միանգամայն տեղին և հասկանալի էր նաև նրա խստապահանջությունը։ ժողովրդի օրհասական պահին բացարձակապես անիմաստ էր մարդասիրության անարժեք քարոզները եւ տվյալ ճակատագրական ժամին պայքարի կենսունակ միջոցը Դումանյան ակնընդական սկզբունքի կիրառման անհողդուղթ վճռականությունն էր եւ թշնամուն բոլոր հնարավոր միջոցներով հարվածելու կարողությունը։ Միայն երկաթյա կարգապահության, հավասարակշռված, խելամիտ և քրտնաջան գործնեությամբ կարելի էր ամուր հիմքերի վրա դնել հայության ինքնապաշտպանության գործը։ Նա հրաշալի էր հասկացել այդ ժամանակաշրջանում իր պատմական առաքելության դերն ու նշանակությունը և պատրաստ էր խորտակել իր ճանապարհին կանգնած բոլոր արգելապատնեշները։ Եվ արդարև նշվում է Կարո Գևորգյանի ամենուն տարեգրքում, թե այդ օրերուն և թե այնուհետև Նիկոլ Դումանը դարձավ տիրական դեմքը Կովկասի մեջ ինքնապաշտպանության գետնի վրա։ Դումանի կարգադրության շնորհիվ դաշնակցությունը Թիֆլիսի, Բաքվի, Երևանի մեջ եւ այլուր ունեցավ իր սեփական զինվորական ուժերը։ Անոնց հրամանատարները, զինապահեսները, զենք գնողներն ու փոխադրողները, ինչպես նաեւ կուսակցական եւ ժողովրդական դատարանները, բանդերը, արգելարանները եւ այլն։ Դարձած էր պետության մեջ պետություն եւ կգործեր անարգել, բայց զգուշավոր շրջահայեցողությամբ։ Իսկ նա ժամանակակիցներից Ղարամելիքը, Բարձեղմելիք Գրիգորյան, բնութագրելով Դումանին նշում է. «Անկաշար, հանդուգն, պահանջկոտ, կուշտ ու բռնավոր, ինչպես այն անանցանելի ժայրերը գործի վայրում եւ արդարադատ որպես ճշմարտությունը»։ Այդպես էր Դումանը, ոչ մի զիջում, ոչ էլ տատանում։ Մրկաստան կենտրոնական կոմիտեի համագործակցությամբ Դումանը պատճաշ ուշադրության է արժանացրել Երևանի նահանգում կարգ ու կանոնի պահպանման, բնակչության իրավունքի պաշտպանության եւ բազում այլ կարեւորություն ներկայացնող խնդիրների լուծմանը։ Ընթարումները սկսվելուց հետո Երևանում, ինչպես նաեւ նահանգի տարածքում, շատացել էին գողության եւ թալանի դեպքերը։ Հասարակության մեջ հայտնվել էին վտանգավոր տարրեր, որոնք օգտվելով տիրող բարդ ու խառնակ իրավիճակից թալանում էին մարդկանց ունեցվածքը և դրանով իսկ ավելի ապակայունացնում առանց այն լարված իրավիճակը։ Ընդ որում համանման դեպքերը տարբեր չափերով և ընդգրկումներով շարունակաբար կրկնվել են ընթարումների ողջ ընթացքում։ Երկու տարվա չափ գրում է Արամայիսը շարունակվեցին ընթարումները, երկու տարի զինվորական դրություն էր և այսպես թե այնպես ստեղծվեց զինվորություն, զինվորական կարգապահություն իր բուն իմաստով մտցնել մասային մեջ, խիստ դժվար է, դուրս սողացին լրբություններ, անիշխանություններ։ Նահանգի հայ բնակիչները օրինական վրդովմունքով իրենց դժգոհությունն էին հայտնում նման դեպքերի կապակցությամբ և բողոքներով դիմում էին Մրկաստան կենտրոնական կոմիտեին և զինվորական մարմնին։ Նման իրավիճակ չէր կարելի հանդուրժել։ Հոյիդա Մրկաստան կենտրոնական կոմիտեն 1905 թվականի հուլիսի 18-ի թվագրված շրջաբերականում բնակչությանը տեղեկացնելով նահանգի և բուն Երևանի տարածքում այդ օրինակ դեպքերի մասին հայտնում է։ Մրկաստանի կենտրոնական կոմիտեն սորանով հայտարարում է իգիտություն այդպիսի արատավոր անհատների և խմբակների, որ այսուհետև կազմակերպությունը աչալուրջ կհսկի նրանց և բռնելով նոքակ ենթարկվեն ամենածանր մինչև իսկ մահվան պատճի։ Երևանի նահանգի տարածքում ոչ միայն շատացել էին գողության և թալանի դեպքերը, այլև կատարվում էին ահաբեկչություններ, որոնց հեղինակներն ու պատճառները մնում էին անհայտ և չբացահայտված։ Ահաբեկչության դեպքերը, որպես կանոն, վերագրում էին հայ հեղափոխական դաշնակցությանը։ Այդ անիշխանության կացությունը շտկելու և չափազանց վտանգավոր դեպքերը կանխելու նպատակով Հոյիդա Մրկաստան կենտրոնական կոմիտեն մեկ այլ շրջաբերականով հայտարարում է. «Կազմակերպությունը իր վճռով կատարված տերորների մասին անպատճառ հայտարարելու է հայ հեղափոխական դաշնակցության օրգան դրոշակում կամ առանձին թերթիկներում»։ Ընդունելով, որ այդ տեսակի պատահական տերորները անբարոյականացնող ազդեցություն են թողնում հասարակության վրա մի կողմից, կեղտոտ հաշիվներից բխած վրիժարության են ծառայում մյուս կողմից, Դաշնակցության մրկաստանի կենտրոնական կոմիտեն ներկա շրջաբերականով հայտարարում է իր հետ կապված բոլոր անհատներին և մարմիններին, որ այսուհետև այդ օրինակ ինքնագլուխ տերրորներ կատարողները ցանր պատասխանատվության կենթարկվեն։ Եվ իրոք, իլուր բնակչության, Մրկաստան կենտրոնական կոմիտեն և զինվորական մարմինը նահանգի տարածքում կատարված յուրաքանչյուր ահաբեկչական դեպքի մասին տարածում էին հատուկ շրջաբերականներ և ազդեր։ Օրինակ, 1905 թվականի հոկտեմբերի 23-ին թվագրված ազդում հայտնում է. Նախիջևանցի Լազար Իվանով Մելիքսեթովը ներկա հոկտեմբերի 20-ին իր արժանի պատիժը ստացավ դաշնակցության ահաբեկիչների դաշույնից։ Գործի հանգամանքը հետևյալն է. Անցյալ սեպտեմբերի վերջին Լազարը իր նման մեկի հետ հին Նախիջևան քաղաքում թուրք խաների դրդմամբ դաշնակցության 6 հրացանի տեղը մատնեցին ռուս կառավարության։ Այդքան բացարձակ լրտեսության համար տեղական զինվորական մարմինը պատերազմական ժամանակի օրենքով մահվան դատապարտեց մեկին և վճիրը գործադրվեցավ Նախիջևան քաղաքում օրը ցերեկով։ Մի ուշագրավ փաստաթուղթ ևս. Նույն տարվան թվագրված մեկ այլ շրջաբերականում Մրկաստան կենտրոնական կոմիտեն հայտարարում է. Երևանում տեղի ունեցած Էդելսոն ամուսիների և գիմնազիայի ուսուցիչ Խրապկոյի սպանությունը դաշնակցության գործը չէ։ Հարկենք համարում մի անգամ ևս կրկնել, որ առանձին թռուցիկներով կծանոցանի հասարակության այն բոլոր տերրորների մասին, որոնք կկատարվեն դաշնակցության Մրկաստանի կենտրոնական կոմիտեի որոշմամբ։